राम या प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 5 फरवरी 1993 को प्रातः लगभग 5 बजे बीकानेर में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम कब बोलो आप कोई फरमाओ कोई बात हो तो आप लोग बोलो। हमारे मन में तो कोई खास आम बात ही कहने ऐसा तो नहीं आई है। आप तो कौन है खास ही खास है। आप कौन है खास ही खास है। अच्छा चौकी नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। अभी एक लेख लिखवाया है तो वो लेख है जो तात्पर्य क्या है कि ये जो शास्त्र में दृष्टांत आते हैं उपनिषद में आया है सोना और लोह और मिट्टी। सोने के अनेक गहने बने हुए हैं उन संपूर्ण गहनों में सोना एक है चीज है। गहने अनेक तरह के हैं उनकी आकृति अनेक तरह की है उनका उपयोग भी अनेक तरह का है। छोटा बड़ा होने से उसका तोल भी अलग अलग है। मूल्य भी तोल और गढ़ाई की दृष्टि से तोल मूल्य भी उनका मूल्य भी अलग अलग है और उस पर अगर हीरा जड़ देते हैं तो उसका रंग भी और तरह हो जाता है ढंग भी और तरह का है परंतु सोना है वो और तरह का नहीं है। सोना एक ही तरह का ही सोना है। ऐसे संसार ये सब में इस संसार दिखता हुआ अलग अलग तरह का इनमें परमात्मा तत्व तो एक है परिपूर्ण है। तो ऐसे सोने के दृष्टांत से भी बताया है और अस्त्र शस्त्र तरह तरह के चक्कू है सूर्य है तलवार है भाला है तरह तरह के अस्त्र होते परंतु लोहे की दृष्टि से एक लोहा है। ऐसे मटकी है घड़ा है ढक्कन है ऐसे मिट्टी का अनेक बर्तन परंतु मिट्टी दृष्टि से एक है। ऐसे संसार नाना दिखता है और दिखता हुआ है न वो एक है। ये बात होती है इस बात हम कहते आए और सुनते आए और लिखा भी है परंतु एक दृष्टांत इसमें विचित्र है। बाजरे के खेत को आप जानते हैं कि नहीं पता है सब खेती जानने वाले जानते हैं केवल शहर में रहते हैं उनको पता नहीं खेत कैसा होता है बाजरे का खेत कैसा होता है। बाजरे का खेत होता है ज्वार का खेत होता है मक्की का खेत होता है गेहूं का खेत होता है जौ का खेत होता है ऐसे ग्वार माठ मूंग आदि का खेत होता है। तो खेती में वो ही बात करते हैं खेती है बाजरे की खेती है तो बाजरी अच्छी लगी है बाजरी खूब तो कहते हैं आपका खेत बड़ा अच्छा बाजरे का खेत है। कैसे बाजरी भरी है खेत में खूब ऐसी बाजरी है जो खेत भरा है बाजरी से खूब। अब बाजरी का खेत जिसने नहीं देखा है और केवल बाजरी का व्यापार किया है सैकड़ों हजारों बोरा का व्यापार लेना देना करता है उसको कहा जाए कि खेत बाजरी से भरा हुआ है क्योंकि एक दाना नहीं है इस बाजरी का केवल घास खड़ा, तो बाजी का खेत देखा है ना, तो उसमें खेत में क्या है, घास है खड़ा, बाजी का दाना एक भी नहीं है। और कहते बाजी भरी ऐसा, बाजी बहुत अच्छी आपकी खेती, बाजी बहुत अच्छी। तो जिसने बाजी के पौधे नहीं देखे हैं, उन्होंने बाजी खत बाजी है ही नहीं, कि बाजी है यह ठगाई करती हूँ आप। हमने बाजी देखे, व्यापार किया है सैकड़ों हजारों बोरों का, ये बाजी है, मानेगा नहीं। पर जानने वाला कहेगा बाजी नहीं है, वो तो बाजी ही कहेगा। ऐसे ये संसार जितना है, उस संसार का भगवान कहते मैं बीज हूं। तो बीज है, वो बीज जब अंकुर देकर वैसा हो जाता है तो बीज दिखता नहीं है, बाजरे गए पौधे ही पौधे दिखते हैं, बाजी नहीं दिखती है। ऐसे भगवान बीज संसार के, बीजम तदा मर्जुना, बीज में यच्चा भी सर्वभूताना बीजम तदा मर्जुना, संपूर्ण प्राणियों का बीज वो मैं हूँ। मम योनि महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भम तदाम्यहम् संभव सर्वभूताना ततो भवति भारत। सर्व योनि सु कौन सी, सब मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, वृक्ष है, स्थावर है, जंगम है, प्रसंग सब में क्यों पैदा होते हैं? तो तद मेरा ब्रह्म महद योनि प्रकृति है, योनि है, मैं बीज स्थापन करता हूँ। तासा ब्रह्म महद योनि अहम बीज प्रदत्त पिता, मैं बीज प्रदत्त करने पिता हूँ, तो मैं बीज देता हूँ उनमें। और बीज के बाद में जब ये होता है तो कहीं गति भरता प्रभु साक्षी नवास शरण सूर्य प्रभु प्रलय सारम निदानम बीजम अव्ययम अव्य बीज और विद्धि पार्थ सनातनम। तो अव्यय और सनातन कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि संसार में हम जितने बीज देखते हैं वे बीज वृक्ष से पैदा होते हैं, और फिर अगर अंकुर देकर वृक्ष पैदा करके नष्ट हो जाता है। भगवान के मैं संसार संपूर्ण का बीज हूँ, परंतु बीज ऐसा हूँ कि मैं नाश नहीं होता, सब संसार उत्पन्न हो जाता है, मैं है जो करते हुए जाता हूँ। तो मैं पैदा हुआ बीज नहीं हूँ, बीज माम सनातनम विद्धि, सनातन अनादि बीज हूँ, पैदा हुआ बीज नहीं, और संसार पैदा होकर के नष्ट होने वाला नहीं। मैं ऐसे ऐसे रहता हूँ, आगे संसार पैदा हो जाता है। तो संसार ये दिखता है, ये क्या है, ये बाजी का खेत है। और बीज क्या है, बीज परमात्मा है। तो परमात्मा से ही उत्पन्न हुआ है ये, तो जानकार होता है कि वासुदेव सर्व परमात्मा है सभी। तो जानकार दृष्टि में तो परमात्मा दिखता है, तो खेत दिखता है जानकारी की दृष्टि में, जानता नहीं है उसकी दृष्टि में घास दिखता है, बाजरा नहीं दिखता। परंतु तो जानकारी दृष्टि में बाजरा बिल्कुल बाजरा है, क्योंकि बीज बाजरी थी पहला, और इस अंत में नतीजा क्या होगा, बीज बाजरा आएगा इसमें। तो पहले बीज है, पीछे बीज है, बीच में खेत है, तो वास्तव खेत वो बाजरा ही है। ऐसे संसार पहले नहीं था, एक परमात्मा ही थे, और परमात्मा सब लीन हो जाता है तो एक परमात्मा ही शेष रहते हैं। तो पहले बजा बाजरा है, पीछे बाजरा, पहले परमात्मा पीछे परमात्मा, तो बीच में जो बाजरा खेती वो बाजरा ही है, बीच में संसार दिखे ये परमात्मा ही है। तो वासुदेव सर्वम सबूस वासुदेव ही है, परमात्मा ही है, उस परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं है, एक परमात्मा ही है। ऐसा ज्ञान हो जाए महात्मा सुदुर्लभ, ऐसा ज्ञानवान माम प्रपद्यते, वो शरणागति होती है। मेरी शरणागति क्या हुआ कि सब परमात्मा है, परमात्मा है। तू मैं यार वह जो देखेगा अलग अलग, ये तू मैं यह वह दिखता है तो परमात्मा है। तू भी परमात्मा, मैं भी परमात्मा, यह भी परमात्मा, वह भी परमात्मा है, परमात्मा है। तो तू मैं ये क्या है, मैं और तुम मोर तू और माया, ये माया है। तो मेरा तेरा वो करके अपने माया में फंस गए, संसार इतना हो गई। तत्व से क्या है, तत्व से परमात्मा है। तो तत्व से देखते हैं वो तत्व ज्ञानी है, तो यो तत्वदर्शी भी। और तत्व तो महाबाहु गुण कर्म विभाग हो, गुणागुण वर्तने की मत पाने सज्जते, तत्व को जानता है कि परमात्मा ही परमात्मा है। बहिरंतस्थ भूतानाम अचरम चरम सूक्ष्म, दूर से दूर परमात्मा, नजीक से नजीक परमात्मा, और भूत प्राणी परमात्मा, वे चाहे पशु हो चाहे पक्षी हो, ये जंगम और पौधा है, घास है और वृक्ष है, ये स्थावर है, ये सब प्राणी है, ये सब के सब उस परमात्मा से उत्पन्न हुए, परमात्मा में ही रहते हैं और परमात्मा में लीन हो जाते हैं, तो परमात्मा ही है। ऐसे सब को परमात्मा देखना है, उसके लिए भगवान कहते हैं समात्मा सुदुर्लभ, वो दुर्लभ महात्मा जिसकी दृष्टि में ऐसा सब बार परमात्मा ही परमात्मा है। तो आप देखो तो क्या है कि परमात्मा है, जैसे बीज नहीं दिखता, खेत दिखता है, वो खेत है बाजरा ही, इससे ये दिखता है संसार, दिखता है बाजरा ही। मूल में बीज परमात्मा है, अंत में बीज परमात्मा रहते हैं, आदि अंत में जो होता है वही मध्य में है, और आदि अंत में नहीं है वो मध्य में भी नहीं है। ये बाजरे के जो पौधे होते हैं पहले नहीं है पीछे नहीं है, तो बीच में भी नहीं है, बाजरी पहले बाजरी पीछे है तो बीच में बाजरी है, पर वो बाजरी दिखती नहीं, पर मत दिखे उसका आदि अंत बाजरी है, बाजरी अंत बाजरी खेत पारा बाजरी बहुत अच्छी बाजरी है, ऐसा करते हैं। इसलिए वासुदेव सरों अत्यंत दुर्लभ है, ऐसा महात्मा दुर्लभ है। तो ये बात तो आज आप मान ले कि ये परमात्मा ही ऐसा भी ठीक स्वीकार कर ले तो कोई चीज हो गया, जो कि सर उसको महात्मा दुर्लभ करते हैं। भगवान की उक्ति विचित्र ढंग की है, गीता का कहना और ढंग का है। महात्मा तो है दुर्लभ और मैं हूँ सुलभ, भगवान करते हैं। अनन चेता सत्संग यो मांग दिशा तस्य हम सुलभ है, भगवान तो है सुलभ और महात्मा सुदुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ महात्मा ऐसा। तो ना महात्मा दिखता ना परमात्मा दिखता, अब क्या करें बताओ। निर्गुण रूप सुलभ अति सगुण जान नहीं को शुरू है, तो सब कुछ परमात्मा है। सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जाकी जैसी भावना तैसो ही फल हो, जैसा भावना का फल होता है वो एक ही। तो परमात्मा तो एक परिपूर्ण सम शांत आनंद घन चित घन सद घन सही, दिखने परमात्मा नहीं दिखते संसार दिखता है। ऐसे बाजरे खेत में पौधे दिखते हैं जगह वो घास की तरह, बाजरा नहीं दिखता पर जानकार है वो बाजरे ही करता है। खेती बाजरी अच्छी आप खेती बाजरी अच्छी, एक दाना नहीं बाजरी का दाना ही के नहीं, सब बाजरे तो करते बाजरी है। ऐसे ही परमात्मा दिखते नहीं है, परमात्मा ही छोटा बड़ा जो कुछ सुन रहे। उमा दे राम चरण रथ विगत काम मद क्रोध, ये जिसके नष्ट हो गए निज प्रभु है, नष्ट होने रहे, निज प्रभु में देखा है जगत, सब जगत को प्रभु में देखता है। कासन करे विरोध, किसे विरोध करे, ऐसे परमात्मा को देख रहा है, ये तात्विक बात है। असम चर में बाहर भीतर चर असर अग्नि देवता है परमात्मा ही है। दूरस्थम शांति नजीक से नजीक, दूर से दूर परमात्मा है, ऊपर नीचे परमात्मा है, उत्तर दक्षिण परमात्मा है, पूर्व पश्चिम परमात्मा है, ऐसी परमात्मा परिपूर्ण सम शांत है, ऐसे परमात्मा देखा जाए। ये सावर जंगम प्राणी है, ये पत्थर है, ईंट चूना रेता, ये अचेतन है, पर परमात्मा वो सब में चेतन भी, अचेतन भी, जड़ भी, सावर भी, जंगम भी, अंड स्वेदत जरायु उद्भिज, चार खानी बताते हैं, वृक्ष अंकुर आदि उद्भिज उर्दुम भिन्नति ऊपर हो जाते हैं, ये उद्भिज है। और जो जरायु जो चाहे मनुष्य है, पशु है, ये भी जरायु है, जरा में लपटे पैदा होते हैं, और पक्षी है, अंड पक्षी है, सांप आदि अंड है, अंडा पैदा होता है, अंडे के बाद अंकुर पैदा होते हैं, अंड है, और जू है, रीख है, ये होते है, ये स्वेदज है, पसीदर से बदल जाता है। तो ये चार खानी है और स्वर्ष लाख जोनी है, ये सब होते हुए भगवान के सदसद अच्छा आमे वी में आऊ असली में आऊ, श्रेष्ठ और निक्ष दो भाग कर ले, ये अच्छा है आदमी बुरा है, ये काम अच्छा है ये बुरा है, भगवान के अभी मैं सब में हूँ, ये बात है। अब इसमें कोई शंका हो तो पूछो। ये जो घास बुद्धि है यही बंधन है क्या? अरे घास देखना यही बंधन है क्या? बाजरी को घास देखना है। हाँ हाँ हाँ यही बंधन, यही बंधन है, घास है बाजी में, बाजी में बाजी है, घास नहीं है। घास देखते हो तो अज्ञता है, संसार देखते हो तो अज्ञता है, संसार नहीं परमात्मा है। अंदर बहिर तद्व्याप्य व्यापार नारायण से, बाहर भीतर ऊपर भीतर नारायण है। बात इसमें बहुत संघा उसको समझ देती है, जगत कहीं सम पड़ती है, मानो क्या करे हम देखती है, सम पड़ती है कि बस सब बेड़ा ही दिन बैठो और बात को नहीं बारा, बात को परमात्मा है सभी। जैसे बाजरे का खेत होता है, उस खेत में बाजरे ही कहते हैं कि नहीं? फालों का तो खेती क्यों नहीं थे जानो, एक दो तो नहीं जाना, नहीं जाना बने बाजी क्यों होगा नहीं? अरे एक भी दाना है या बाजी का नहीं? कैसे क्या हो बाजी का? ऐसे गेहूं के खेत को, गेहूं के खेत गेहूं क्या होगा? दो का खेत हो तो दो ही का होगा, ज्वार कहे तो ज्वारी का होगा, मक्की का खेत हो तो मक्की मक्की खड़ी है, ये हम जिस खेत में मक्की मक्की खड़ी, मक्की खड़ी के बाद संसार रूपी घास में ईश्वर रूप परमेश्वर भरे हुए हैं, रूप परमेश्वर भरे हुए हैं, यही दृष्टि। क्यों पहले है बाजरी थी, पीछे बाजरी है, तो बीच में दूरी आ रहा कहाँ से? वही है घास, उन्हीं का अंत है, घास जो है बीज का ही अंत है। हाँ घास का अंत, अंत बाजी होगी, क्योंकि पहले बाजी थी, फिर घास हो गया, फिर हम बाजी से हरा भरा दिखने खेत देखने पर भी बहुत सी आई बढ़िया सी हुई। तुम्हारे क्या कहना, खेत मौज हो रही है, बाजी भरी एकदम बाजी बाजी, खेत भरा हुआ टस अटस, खेत भरा हुआ कहते हैं। मिलता नहीं एक दाना बाजी का, सब उग गए, पौधा हो गए। तो अनजान आदमी कैसे मान लेंगे बाजी है, कई तरह घास लेके जो ये भी घास है। इसलिए संसार है जो परमात्मा स्वरूप दीता किसको, जो नहीं जानता है तो नहीं मानता है, नहीं देखना चाहता है उसको, देखना जो भूख हो भगवान को समझू और भगवान कहा है कि ये है, इनको सीख सुनना है, सुन सुन देखना है तो हर देश ऐसा महात्म दे लूगा। बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान कहे कि वासुदेव स्मृति ज्ञानवान, ज्ञानवान की दाद लगाना ये वासुदेव सर्व इति ज्ञानवान महात्मा प्रबंधते सदुर्लभा, इसी ज्ञानवान सब भगवान है। अर्जुन जंती भी होती है, पत्ता भी होता है, पत्ते भी होते हैं और सिचा आता है, सिचे उम्र कुकुम आती है, सभी बात रहा है। ऐसे संसार में सावर जंगम पहाड़ पत्थर आदि सब परमात्मा है। अच्छा सुना हो गया भाई, नारायण नारायण।